vandaag even niet. En laatst werd ik een beetje getriggerd door een woord. Satyagraha. Dus nou, maak je maar klaar voor het avondprogramma. We hebben een avondvullende show vanavond voor jullie. Lieve luisteraar. We gaan gewoon Philip Klaas draaien. Satyagraha. Reach on me,